Diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 września, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ambasador Ukrainy wezwany do MSZ otrzymał protest dotyczący wypowiedzi prezydenta Zełenskiego w ONZ. Jest uchwała o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy na granicy. Ma związek z najnowszym filmem Agnieszki Holland. Sytuacja na Lampedusie pokazuje, jak ważne jest uczestnictwo Polaków w referendum, mówi premier. Ambasador Ukrainy w Polsce został wezwany w trybie pilnym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dyplomata został przyjęty przez wiceministra Pawła Jabłońskiego, który przekazał mu zdecydowany protest strony polskiej wobec sformułowań wygłoszonych przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił na forum ONZ-u, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Te słowa są niesprawiedliwe dla Polski, tak prezydencki minister Marcin Przydacz komentuje wypowiedź prezydenta Ukrainy. Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe w kontekście tych działań, które Polska podejmuje i podejmowała przez ostatnie lata i dla wielu z całą pewnością nieakceptowalne. Ja sam z własnej perspektywy mogę tylko dodać, że to są dwa najbardziej miękkie słowa, jakie przychodzą mi na myśl. Myślę, że także i wielu moim rodakom, słysząc takie słowa. Polski rząd zapewnia, że nie zmieni zdania w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych przyjął uchwałę o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa na granicy. Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że ma ona związek z nieprawdziwym obrazem polskich strażników i funkcjonariuszy przedstawionym w filmie Agnieszki Holland Zielona Granica. Z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicy rozmawiał Paweł Turski. Coraz częściej mamy do czynienia z agresją ze strony cudzoziemców. Nie kryje patrolująca na co dzień zieloną granicę plutonowe Ewelina Cieśluk, kontroler Straży Granicznej w Michałowie. Migranci rzucają kamieniami, patykami. Były takie sytuacje, że butelkami rzucali. Ataki migrantów są zorganizowane i wcześniej przygotowane, dodaje podpułkownik Marcin Komorek, dowódca zgrupowania Czeremcha. To nie są ad hoc zorganizowane próby przejścia. Cały czas my jesteśmy obserwowani. Natomiast ewidentnie widać, że te próby przejść są zorganizowane i są bardzo długo przygotowywane. Mimo ataków ze strony migrantów, mimo krytyki naszych działań ze strony różnych środowisk, chcemy bronić polskiej granicy, mówi patrolujący przygraniczne miejscowości starszy sierżant Arkadiusz Wojna z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Chcę pomagać i będę pomagać. Jeżeli byśmy patrzyli tak jak różne osoby, co myślą o nas, to po prostu to nie wyglądałoby tak jak ma wyglądać. Mieszkańcy pogranicza w licznych rozmowach ze mną podkreślają, że są wdzięczni funkcjonariuszom za ich służbę i poświęcenie. Paweł Turski, Polskie Radio. Sondaż pracowni Social Changes przeprowadzony na zlecenie portalu w polityce.pl pokazuje, że 63% badanych odczuwa dumę ze Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej ochraniających granice Polski z Białorusią. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 18%, 19% badanych wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. W badaniu internetowym wzięło udział 1038 osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzisiejsza sytuacja na wyspie Lampedusa pokazuje, jak ważne jest uczestnictwo Polaków w referendum, które odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych 15 października. Jedno z pytań dotyczyć będzie unijnego mechanizmu relokacji uchodźców. Pytania referendalne będą nieprawdopodobnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa każdego człowieka, każdego Polaka. Już widać, że prawdziwe zamiary Platformy Obywatelskiej to właśnie zrobić odwrotnie niż było w tych pytaniach. Jacy z nich zresztą demokraci, prawda, głosowali przeciw referendum, czyli przeciw temu, aby Polacy się mogli wypowiedzieć w kluczowych dla Polski sprawach. Prawo i Sprawiedliwość jest głównym i jedynym gwarantem, że to bezpieczeństwo będzie utrzymane, że nie przyjmiemy nielegalnych imigrantów. Premier podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie konsekwentnie sprzeciwiać się unijnej polityce relokacji czy wymuszonej solidarności, za którą Polska będzie musiała płacić. Premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała w Nowym Jorku, by zatrzymać nielegalny napływ migrantów do Europy. Wsparła także stanowisko polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. O szczegółach z Nowego Jorku Wojciech Cegielski. Szefowa włoskiego rządu uczestniczy w Nowym Jorku w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pytana przez włoskich dziennikarzy o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie migrantów, powiedziała, że relokacja przybyszów, jaką proponuje Komisja Europejska, nie jest rozwiązaniem w tej sprawie. Giorgia Meloni zaapelowała, aby zamiast zastanawiać się nad tym, jak rozmieszczać kolejnych migrantów, rozpocząć działania, by zatrzymać migrację z Afryki Północnej do Europy. Włoska premier powiedziała, że kilka innych europejskich krajów już podjęło działania w sprawie ochrony swoich granic. Wymieniła Francję, Niemcy i Austrię. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem tylko na północy może się chmurzyć, poza tym noc pogodna, od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na zachodzie i południowym zachodzie, do 17 stopni nad samym morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro w całym kraju słonecznie i ciepło, a w niektórych regionach bardzo ciepło, wiatr południowo-wschodni, słaby, umiarkowany w górach, w porywach do 80 km na godzinę. Jutro od 21 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 24 na Podkarpaciu, 26 na zachodzie, nawet 28 stopni jutro w centrum kraju. Przypomnę, 21 dzień września jutro. Prawie 6 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej o nowym trenerze. No i oczywiście pytamy o błędy, jakich nie powinien popełnić, obejmując to stanowisko, by być jeszcze lepszym trenerem, selekcjonerem naszej reprezentacji. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja proponuję, jeżeli chodzi o piłkę i o reprezentację, zrobić sparing młodzieżówka na seniorów. I wtedy będziemy wiedzieć, kto jest lepszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, nie tylko mailowo, także telefonicznie. Czekamy na Państwa sygnały. Nowy trener, nowe plany, jakich nie powinien popełnić błędów. A no właśnie, słuchamy Państwa głosów. Zauważmy, że to już jest trzeci lub czwarty trener przy tym samym składzie reprezentacji. Wnioski co do błędów nasuwają się same. Układ Lewandowski, Szczęsny, Krychowiak trzeba złamać poprzez rezygnację z usług tych panów i rozejrzeć się po bardzo dobrej lidze polskiej. Dziękuję, tyle z mojej strony. I'm crazy. Pytanie jest, jakiego błędu nie powinien popełnić selekcjoner? No to nie brać tej posady. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Trójka. Program 3. Trzeci Polskiego Radia. Nie tylko w sprawie nowego selekcjonera. Także być może temat, o którym powiemy za chwilę. 10 minut po godzinie 16. Ważne pytanie, czy centrum Warszawy zamienia się w slumsy? Tak twierdzi aktywista miejski, który jako jeden z elementów doprowadzający stolicę do ruiny wymienia obsmarowane sprayem mury. Czy jest sposób na graffiti w przestrzeni miejskiej? Warszawski ratusz sądzi, że tak. Jednak mieszkańcy nie widzą nadziei. No właśnie. Podoba się? Nie podoba? Nie podoba mi się to. A dlaczego? Mam swoje zdanie i nie podoba mi się. Powiem tylko tyle. Jak jest ładnie umalowane, to jest ładnie, ale jak jest nieraz to takie powypisywane rzeczy, że lepiej nie mówić. Warszawa tonie w bazgrołach. Dla mnie to jest niepojęte, że nic nie da się z tym zrobić. Powiedział w rozmowie z PAP aktywista miejski Jan Śpiewak. Może i Warszawa tonie, jednak zapowiedziała w te wakacje antybazgrołową mobilizację. Zależy nam na tym, aby powstały programy do poszczególnych kamienic. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Bo to, czym borykaliśmy się w zasadzie do dzisiaj, to też szybkość reakcji. Ważnym jest, aby po pierwszym graffiti nie było przestrzeni i prowokowania do kolejnego, więc potrzebna jest ta szybka reakcja. Przygotujemy programy do każdej kamienicy indywidualnie, które będą zatwierdzane na dłuższy okres. Choć jak sama wiceprezydent wskazuje, będzie to raczej maraton, a nie sprint. Twórczyni warszawskiego graffiti, Miss Doris, twierdzi, że murale to sztuka w przestrzeni miejskiej. Przyjemność właśnie tworzenia fajnych rzeczy, zgrywania się z miastem, wykorzystywania sytuacji. Jest satysfakcja z tego, że się przejmuje kawałek miasta dla siebie i jest się tak poza kontrolą, ale też no właśnie jest ta czujność faktycznie. Wzrok i słuch i szybkość i no takie dopracowywanie tych ruchów, techniki, żeby zawsze właśnie móc to zrobić jak najszybciej i jak najprecyzyjniej, a żeby to zawsze też jeszcze było oryginalne, inne niż poprzednie. Choć są oczywiście miejsca, gdzie sprayować można legalnie. To między innymi mur przy torach wyścigów konnych na Służewcu. Za to tam, gdzie sprayować nie można, czy to sztuki, czy bazgroły, czekać ma ten sam koniec. Proszę Państwa, troszkę żebyście się odsunęli, bo tutaj może nas pochlapać odrobinkę. Daniel Kucewicz z firmy zajmującej się czyszczeniem elewacji wyjaśnia działanie technologii czyszczącej mury z farby i sprayu. Tutaj mamy taką ścianę, muszę przyznać, że jest to dla nas całkiem konkretny poligon doświadczalny, bo tu jest graffiti na graffiti. Przyjechaliśmy troszkę wcześniej, zdążyliśmy sobie położyć tutaj preparat. Czekamy teraz, żeby nagrzać tą wodę, bo kluczowym w tym wszystkim jest to, żeby ta woda była jednak gorąca. Oczywiście do warszawskiego projektu mają się zgłaszać zarządcy kamienic. Niewykluczone więc, że jeśli graffiti im się spodoba, zostanie na swoim miejscu. No czasami to jest naprawdę sztuka, jak jest elegancko wymalowany. To jest naprawdę sztuka. Widać, że to jest sztuka, jak ktoś naprawdę z pasją to robi, no to jest jakiś przekaz, jakiś ładny. A wandalizm to pewnie jakiś taki, ktoś sobie robi, aby coś zniszczyć i aby się gdzieś tam podpisać dla swojego jakiegoś ten. Także jest pewnie różnica z tym, ale ogólnie graffiti może być piękną sztuką, niedocenianą. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22733. Liczymy na Państwa głosy w tej, w pozostałych sprawach. Tematem graffiti zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski, ale oczywiście to nie wyczerpuje znamion, myślę, dyskusji czy popołudniowej wymiany myśli. Zapraszamy do Trójki. Jak skutecznie pozbyć się graffiti z miejskich murów? Oczywiście nie mówimy tu o sztuce, o dziełach, ale o zwykłych czasami nawet i wulgarnych bazgrołach. 2 2 7 3. Wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją, koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłamę, siadam w wielki fotel. To były najlepsze. bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Dział zamknięty w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Ważne pytanie, no ciekawe, bo i są specjalistyczne firmy dbające o czystość murów, budynków. Jak skutecznie pozbyć się graffiti z miejskiej przestrzeni? Dwie dwójki i siedem trójek, ale nie tylko o tym. Dziś także o radach dla nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. W sprawie wyboru nowego trenera naszej kadry. Ja uważam, że wybór bardzo dobry, natomiast pomysł na działanie dla nowego trenera po prostu powinien budować kadrę od nowa. Podziękować dotychczasowym piłkarzom, bo uważam, że te mistrzostwa, te eliminacje są stracone. Odpuśćmy je sobie, a zacznijmy budować nowy skład i tego życzę nowemu trenerowi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 16 powraca temat ataku hybrydowego na białorusko-polskiej granicy. W najnowszym spocie PiS szef MON krytykuje film fabularny Agnieszki Holland Zielona Granica. Reakcja ministra Mariusza Błaszczaka jest wynikiem opublikowania na jednym z portali społecznościowych sceny, która przedstawia polskich strażników granicznych jako sadystów. Cofaj to I tak oto we fragmencie filmu, który wyciekł przed premierą, funkcjonariusze polskich służb granicznych przerzucili przez tymczasową zaporę z koncertiny kobietę z powrotem na Białoruś. Scena ta przedstawia Straż Graniczną jako brutalnych sadystów, którzy biednych migrantów zawracają siłą. Sęk w tym, że nikogo funkcjonariusze wbrew jego woli nie odsyłają z powrotem. Co więcej, priorytetem dla polskich służb jest ustalenie stanu zdrowia osób, które przekroczyły nielegalnie granicę, mówi porucznik Anna Michalska, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej. Jeżeli osoba mówi, że ją boli cokolwiek, brzuch, ręka i potrzebuje pomocy lekarskiej, to te zespoły ratownictwa medycznego są zawsze wzywane. Dalsze decyzje zależą od lekarzy. Jeżeli lekarze pozwalają prowadzić dalsze czynności administracyjne, to przeprowadzane są czynności administracyjne. Osoby, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę, są pytane przez funkcjonariuszy o to, czy chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce. W zdecydowanej większości nie chcą, bo to uniemożliwiałoby im próbę dostania się do Europy Zachodniej i ubiegania się tam o ochronę międzynarodową. Więc one same zawracają na terytorium Białorusi. Są tylko przez nas instruowane, gdzie wiadomo, że odbywa się to w miejscach, gdzie są jakieś drogi dojazdowe do granicy. Nie w żadnych puszczach, nie w żadnych bagnach. Co więcej, migranci próbując przekroczyć granicę atakują polskich funkcjonariuszy, a nie strażnicy atakują ich. Tak jak jest to pokazywane w scenie, która trafiła do sieci. Codziennie spotykamy się z jakimiś innowacyjnymi próbami ze strony cudzoziemców. Zauważamy zwiększającą się agresję ze strony cudzoziemców i innych osób zamaskowanych, będących po drugiej stronie granicy. Od słownych zaczepek poprzez użycie kamieni, patyków, gałęzi, konarów drzew, wycelowanych wprost w funkcjonariuszy bądź żołnierzy, bądź też używanie proc i innych jakichś miotających urządzeń. Mówił podpułkownik Piotr Gimier, komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie. Ten film mija się po prostu z prawdą. Komentował dziś na naszej antenie w salonie politycznym Trójki minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Ten film jest filmem o charakterze propagandowym, o charakterze dezinformacyjnym. Próbuje, grając na emocjach, wywołać wrażenie, że funkcjonariusze państwa polskiego to są jacyś bandyci. To jednak nie jedyny cel filmu, dodaje premier Mateusz Morawiecki. W tym filmie jest de facto zapowiedź demontażu muru na granicy z Białorusią. To przecież pierwsze pytanie, czy jedno z czterech pytań naszego referendum. Demontażu zapory oraz ograniczenia obecności funkcjonariuszy nie chcą mieszkańcy pogranicza, z którymi podczas licznych wyjazdów rozmawiałem. Zapora powinna być i nie trzeba likwidować. Nie dość, że dużo pieniędzy włożyli, to i jest na pewno spokojniej. Wojsko i zapora też to wszystko swoje spełnia warunki. Wojsko dobrze, że jest, że pomaga. Oni chronią nas, chronią całą Polskę, granicę, a że są ludzie okropni i tak posądzają tych żołnierzy, to plakać się chce. Premiera filmu fabularnego Agnieszki Holland Zielona granica w piątek. Według słownika filmu, wydanego w 2010 roku i definicji w nim zawartej autorstwa dr Agnieszki Morsin-Popławskiej, film fabularny jest przeciwieństwem filmu dokumentalnego. Relację przygotował Paweł Turski. To Trójka, 23 minuty po 16. Yeah.

inwestował w polski przemysł zbrojeniowy. Podczas wizyty w fabryce broni Łucznik w Radomiu podkreślał, że do Wojska Polskiego zaczął trafiać sprzęt polskiej produkcji najwyższej jakości. Aby nie musieć się bronić, trzeba mieć się czym bronić. Trzeba mieć wystarczająco dużo dobrej jakości broni, która odstraszy przeciwnika. I ona się zaczyna na każdym poziomie. Od grotów, które tu są produkowane, beryle, ale także w innych miejscach pioruny, kraby, rosomaki. Szef rządu odwiedził też dziś Pionki i miejscowość Przytyk. Kilka tysięcy osób pożegnało dwoje młodych strażaków ochotników z Żukowa na Kaszubach. 21-letnia druhna Karolina Dargacz i 24-letni druh Łukasz Dargacz tragicznie zginęli w wypadku wozu strażackiego. Auto w drodze do śmiertelnego wypadku w Małkowie przewróciło się na bok. Dziś hołd oddali mieszkańcy i strażacy z całego regionu wraz z komendantem głównym Straży Pożarnej. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpoczął państwową wizytę we Francji. Pierwszą w tym kraju od chwili objęcia tronu. W Paryżu wizyta brytyjskiego monarchy odczytywana jest jako oznaka zbliżenia między oboma krajami. Uroczyste powitanie odbyło się pod łukiem triumfalnym z udziałem francuskiej pary prezydenckiej z honorami wojskowymi. Pełny serwis Trójki o 17. Za 28 minut 17, czas na ekonomię w Trójce. To teraz Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie przedłużenie wakacji kredytowych i to na cały kolejny rok. Taką decyzję ogłosił w telewizji Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Wakacje kredytowe będą, przedłużamy je na cały przyszły rok, tylko będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby skorzystali z nich, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni, ci, których stać na spłatę, niech oni spłacają. Na razie nie wiadomo, jaki będzie pułap maksymalnego dochodu uprawnionego do wakacji kredytowych. Dotychczas, w tym i zeszłym roku, wszyscy zadłużeni w polskim złotym na cele mieszkaniowe mogli odroczyć spłatę 4 rat w roku. Pensje rosną znowu szybciej od cen na sklepowych półkach. Tak wynika z dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. A to znaczy, że realnie zarabiamy więcej. W sierpniu średnia krajowa była o 12% wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze w lipcu ten wzrost był na poziomie niespełna 10,5%. Gdzie rosną najszybciej płace? O tym Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najszybciej wynagrodzenia rosną w sektorze energetycznym o blisko 20%. Dużo słabsze wyniki obserwujemy w rolnictwie, zaledwie niecałych 7%. W kolejnych miesiącach, zdaniem ekonomisty, płace dalej mają rosnąć. W kolejnych miesiącach wynagrodzenia dalej rosnąć będą szybciej od inflacji w tempie dwucyfrowym. Równocześnie tempo wzrostu cen będzie maleć. Pracownicy firm zatrudniających co najmniej 10 osób zobaczyli w sierpniu na swoich paskach płacowych średnio niemal 7370 zł, oczywiście brutto. Przestrzeń do dalszych obniżek stóp po wrześniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej znacząco się zawęziła. Tak mówi w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ta informacja spodobała się inwestorom, bo złoty po południu się umacnia. Za franka płacimy 4,82, za euro 4,62, za euro 4,31, za brytyjskiego funta 5,34 i jeszcze giełda, ta też w dobrym nastroju. WIG20 rośnie o ponad 2%. Zyskują też papiery banków. Te po informacji, że w przyszłym roku nieco skromniejsze będą wakacje kredytowe i będą mniej kosztowały banki, rosną także o ponad 2%. Jutro słonecznie, wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w górach w porywach do 80 km na godzinę. Króciutka prognoza pogody, a przecież powinno nas to cieszyć. Druga połowa września, jutro pogodnie, słonecznie, ciepło, bardzo ciepło, od 21 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Podkarpaciu 24, na krańcach zachodnich do 26, a w centrum nawet do 28 stopni Celsjusza. Za 25 minut 17, dziś m.in. mówimy o graffiti, jak skutecznie pozbyć się graffiti z miejskich murów, ale może co uczynić, by nikomu do głowy nie przyszło, by takie bazgroły pojawiały się na murach. Nieuchronność kary i jej surowość. Można też powlec specjalnymi powłokami, żeby utrudniały albo umożliwiały szybkie zmycie, żeby się znudziło po prostu tym gagatkom. No i dotrzeć trzeba do środowiska kibicowskiego i też dotrzeć do środowisk, w cudzysłowie, artystycznych w tym przypadku. Może też by ktoś się zastanowił, bo może mu nikt tego nie powiedział i taka jest moda. To w wielu przypadkach o artyzmie, o sztuce mowy być nie może. Wszak to zwykłe, jak wcześniej powiedziałem, bazgroły ręką wandali sprawione. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy. heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Nie nazwałbym sztuką czegoś, co powoduje niszczenie czyjejś własności. Jedyna kara za takie coś to jest złapanie delikwenta i na jego koszt odnowa całej elewacji na budynku. Pan Rafał podpowiada, nie o graffiti mówcie, a o bazgrołach, rzeczywiście o wandalizmie w miastach, w ogóle w przestrzeni miejskiej. Tak jest. 2 2 7 3, jak skutecznie z tym walczyć. Czekamy na Państwa podpowiedzi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 17, jak wiemy, polscy piłkarze mają nowego selekcjonera. Został nim Michał Probierz, który przez ostatni rok pracował z kadrą młodzieżową. Nowy opiekun naszych piłkarzy ma nie tylko poprawić wyniki, ale też zadbać o poprawę atmosfery w kadrze. Więcej o tym Mateusz Warianka. Michał Probierz pracę rozpoczął od wyjaśnień i prośby o zaufanie. Nominacja akurat tego szkoleniowca nie została najlepiej odebrana przez fanów reprezentacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że trener i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza znają się od lat. Zarzuty dotyczące kolesiostwa odpierał Probierz. Nie zgodzę się też z opiniami, że kolesiostwo zadecydowało o tym, że zostałem trenerem, bo uważam, że zasługuję na to. Jak często zarzut, który gdzieś tam się mówi, że ja nie osiągnąłem sukcesów, to ja przypominam, że ja nie prowadziłem ani Legii, ani Lecha, a z zespołami, które były w środku tabeli czy na dole tabeli, osiągnąłem puchary i super puchary. Też nie chcę tylko o mnie mówić, bo to nie o to chodzi, bo ja nie jestem najważniejszy. Najważniejsze jest dobro reprezentacji i jeszcze raz podkreślę, żebyśmy wszyscy byli jednością w tych eliminacjach. Michał Probierz wyścig o stanowisko wygrał z Markiem Papszunem, który również miał duże szanse na objęcie posady selekcjonera. O kulisach wyboru mówił prezes Cezary Kulesza. Rozmawiałem i z Michałem Probierzem, i z Markiem Papszunem. Dla mnie kluczem było, żeby każdy z trenerów przedstawił swój sztab szkoleniowy, bo chciałem też poznać, kto z trenerem będzie pracował. Też poprosiłem, żeby na dzień dzisiejszy każdy z tych trenerów podał mi listę zawodników, których by powołał do reprezentacji, gdyby to mógł zrobić dzisiaj. Ale dla mnie też kluczem było doświadczenie, bo Michał już nabrał doświadczenia jako selekcjoner, prowadząc U21. Przekonany o tym, że to dobry wybór, jest wiceprezes PZPN-u Maciej Mateńko. Każdy z kandydatów, o którym rozmawialiśmy, to był bardzo dobry trener, więc my od samego początku wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie złej decyzji, bo jeżeli siedziałby tutaj dzisiaj Marek Papszyn, to też nie byłby zły wybór dla reprezentacji Polski. Probierz nie ma łatwego zadania, w kadrze nie panuje najlepsza atmosfera, a jakby tego było mało, czasu na poprawę nie zostało wiele. Za 3 dni selekcjoner musi ogłosić szeroką kadrę na kolejne mecze eliminacyjne. A jeśli chodzi o powołania, to rewolucji w składzie nie będzie. My chcemy po prostu nie patrzeć, czy młody, czy stary. Chcemy po prostu zrobić jeden zespół, żeby ten zespół szedł za siebie i do tego elementu chcemy wrócić, żeby to była taka reprezentacja, z którą przyjemnością się patrzy. Sporym zaskoczeniem jest skład sztabu szkoleniowego. Jednym z asystentów będzie Sebastian Mila, który z wieloma z obecnych kadrowiczów grał w eliminacjach Mistrzostw Europy w 2016 roku. Przy pracy z bramkarzami będzie z kolei pomagał były reprezentant Polski i golkiper m.in. Manchesteru United Tomasz Kuszczak. To jest sztab szkoleniowy, który jest połączony rutyna z młodością. To są też ludzie, którzy są głodni, którzy mają też jakieś cele, ale też przy okazji zawodnicy byli, którzy też mogą po prostu połączyć to i jedno z drugim, doświadczenie i młodość. Wyjaśnia Probierz. Sytuacja reprezentacji Polski w eliminacjach Euro jest tragiczna. Za kadencji Fernando Santosza biało-czerwoni przegrali z Czechami, Albanią i Mołdawią. W grupie zajmują przedostatnie miejsce tylko przed Wyspami Owczymi. Szanse na bezpośredni awans są niewielkie. Dlatego nowy selekcjoner nie będzie się teraz skupiał na stylu, tylko na wynikach. Każdy by chciał grać ofensywną piłkę. My teraz mamy grupę zawodników, która musi po prostu przecierpieć trochę i zrobimy wszystko, żeby to było jak najmniejszym kosztem, ale wygrać te eliminacje. Probierz otrzymał ogromny kredyt zaufania. Jego kontrakt został podpisany do 2026 roku, czyli końca eliminacji Mistrzostw Świata. Prawdopodobnie, nawet jeśli nie uda mu się awansować na przyszłoroczne Euro, to pozostanie na stanowisku. No, ciekaw jestem także Państwa rad dotyczących, jakich to błędów nowy selekcjoner nie powinien popełnić, by... Dobra, nie będę dopowiadał, ale uczmy się na błędach także cudzych. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. To nie wymaga żadnej tutaj wiedzy tajemnej, żeby to poprowadzić. Jeżeli los daje nam tak zdolnego, ofensywnego napastnika wąskiego zastosowania jak pan Robert Lewandowski, to trzeba popatrzeć, jak germańska załoga wspierała go w zdobywaniu punktów, jak Barcelona gra na niego i taką drużynę trzeba zbudować. No, szybki przepis na sukces. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.

trzech aktach. I Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Trzy akty, co na początek? Na początek Iran, tam się dużo dzieje. Był Cristiano Ronaldo z meczem, był Sergiej Szojgu też na rozmowach, prawdopodobnie, żeby kupować drony i rakiety, ale także mamy konflikt lokalny niedaleko Iranu między Armenią i Azerbejdżanem, jeszcze nie omówiony być może wystarczająco dobrze, ale także wobec tego konfliktu zdanie Teheranu się liczy. I o to. Będziemy oczywiście rozmawiać w sobotę w audycji Świat do Trzeciej na ten temat więcej, ale ciekawostką jest jeden z ekspertów, który często u nas gości, Tomasz Rydelek, od Iranu specjalista, wskazuje, iż jest coś takiego jak korytarz Zangezur. Taka czerwona linia, jak to nazywa, dla Iranu, która w przypadku rozwoju, eskalacji dalszych działań na linii Azerbejdżan i Armenia może spowodować, że Teheran będzie zobligowany do zajęcia stanowiska. Jeżeli ten korytarz byłby przejęty przez Azerów, to Iran zainterweniuje. Jeżeli wojna ograniczy się do samego Górskiego Karabachu, a tak jest na razie, to Teheran stoi z boku i, jak podkreśla znany nam ekspert wysokiej próby, Iran nie ma problemu z azerskim separatyzmem. Ta sprawa też jest omawiana na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u i też będziemy o tym zgromadzeniu mówić dzisiaj. A odnośnie wagi tego konfliktu dla samego Iranu, od 15 do 25% Irańczyków jest azerskiego pochodzenia i sam Ajatollah Ali Khamenei jest z pochodzenia Azerem po ojcu. A troszkę więcej o tym ataku zbrojnym powiemy za niecałe pół godziny, już teraz zachęcamy. Drugi temat, rzeczywiście zepsute. Tak, właśnie. Tutaj przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale już nie mogą się doczekać, bo sprawa jest też dość nietypowa. Ukraina nie chce zepsutych czołgów Leopard. Nie chce ich od Niemiec. To jest wersja co prawda 1A5. Dawno wycofana, 10 lat temu z Bundeswehry. No, oczywiście mogą rdzewieć, psuć się, bądź po prostu być niekompatybilne. Może na froncie, tak? Akurat chociaż z drugiej strony, jeżeli się prowadzi działania w T-62 albo w T-72 nagminnie, jak Ukraińcy przywykli, no to dyskusyjna sprawa, czy Leopard 1A5, 10 lat temu wycofany ze służby w Bundeswehrze, jest aż tak nieprzydatny, no ale Ukraińcy twierdzą, że one nie tylko są nieprzydatne, ale i zepsute. I tutaj może być już problem. Zatem te dostawy proponowane przez Niemcy nie są odbierane. Do tego jest to problem, w szczególności w momencie, kiedy państwo rozmawiają na forum w ONZ-cie. Dodam do tego informacje, są podsumowania, kto udzielił największej pomocy militarnej Ukrainie. O, właśnie, to chciałem dodać, tak. USA, Niemcy i Wielka Brytania odpowiednio. 45 prawie miliardów dolarów, 18,3 miliardów i miliardy i 7,18 miliarda dolarów USA, Niemcy, Wielka Brytania to podium, a za nim zaraz Unia Europejska, Dania, Polska i Holandia i tutaj już rząd wielkości dużo, dużo niższy. To też ciekawe, żeby wiedzieć, kto i jak pomaga. No a ONZ teraz na miejscu trzecim, ale tak naprawdę w sumie na pierwszym. To wszystko, o czym rozmawiamy, czyli Iran, Azerbejdżan, Armenia. Ukraina przede wszystkim. To trochę tło. Ukraina przede wszystkim. No i Ukraina, prezydent Zełenski wypowiadał się na forum ONZ-u. To, co powiedział, delikatnie mówiąc, wzburzyło wiele osób. No także my możemy się poczuć jako Polacy, jako Polska dość niesprawiedliwie osądzeni. I są komentarze. Wiele ich jest. Minister Przydacz, czyli szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, minister Marcin Przydacz, twierdzi, że słowa ukraińskiego prezydenta o Polsce są niesprawiedliwe, a Ukraina odpycha ręce, które świadczą jej pomoc. O co chodzi? No, prezydent Zełenski twierdzi, że otwiera kanał przerzutu transportu zboża morzem, czyli rozumiemy to do Niemiec, omijając kraje, które idą w weto decyzji unijnej o braku embarga na ukraińskie zboże. To jest bardzo dyskusyjna sprawa, bo sam spór przed WTO, czyli Międzynarodową Organizacją Handlu, jaki wnosi Ukraina, jest też trudny do przeprowadzenia, bo arbitraż jest sparaliżowany jeszcze od czasów administracji Donalda Trumpa. To jest praktycznie nie do zrobienia. Ale forum ONZ-u zawrzało. My zabieramy głos. Ale trudno powiedzieć, w którą stronę to będzie szło. Warto mieć to na uwadze. Sprawa jest rozwojowa. O tym z pewnością będziemy mówić. Świat w trzech aktach i Rafał Tomański jutro ponownie o tej samej porze. Dziękujemy, a za 4 minuty o 17:00 serwis.